هاشمی حلم عثمان عشق ایدر فاتح خیبر کجاست در فراقش غم گسارم ای رسول هاشمی حب اصحاب کبار و اهل بیت محترم هستی به روزگارم ای رسول هاشمی هستی به روزگارم ای رسول هاشمی از فراقت بیقرارم ای رسول هاشمی بس دو دیده اشکبارم ای رسول هاشمی زود گشتم منز هجران بر امید وصل تو روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی حب اصحاب کبار و اهل بیت محترم هستی به روزگارم ای رسول هاشمی کن نصیب از عشق احمد ای خدا قلب امه عشق تو شد نوبهارم ای رسول هاشمی عشق تو شد نوبهارم ای رسول هاشمی از فراقت بیقرارم ای رسول هاشمی بس دو دیده اشکبارم ای رسول هاشمی ذوق گشتم منز هجران بر امید وصل تو روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی روز و شب در انتظارم ای رسول هاشمی روز و شب در انتظارم ای رسول